NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Dierenartsen en schapenhouders maken zich grote zorgen over de werking van vaccins tegen blauwtong. Ondanks een grote vaccinatiecampagne heeft al een aantal schapen het virus opgelopen en zijn er schapen aan dood gegaan. Een kwart van de volkorenkoekjes, crackers en pasta in de supermarkt is helemaal geen volkoren, zegt toezichthouder NVWA. Er mag alleen volkoren op de verpakking staan als het gebruikte meel in het product gemaakt is van hele graankorrels. Op de Waal bij Nijmegen dreigt een binnenvaartschip te zinken. Het was met een lading glas op weg naar Duitsland toen het ergens mee in aanvaring kwam. Het zinkende schip ligt nu bij Wurt aan de steiger. En bij een busongeluk boven Barcelona zijn 5 mensen gewond geraakt. De bus raakte vlak voor een tunnel van de weg en belandde op zijn achterkant vrijwel rechtop voor de tunnelingang. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 3 bijzonderheden te melden. Allereerst de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Bij Hoogerheide een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht, vertraging is 10 minuten vanaf knooppunt Zoomland. Verder een spoedreparatie op de A7, Den Oever richting Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend 5 kilometer langzaam rijden met 10 minuten vertraging. 1 rijstrook minder. En tot slot de N57, de weg tussen Middelburg en Brouwersdam. De weg is in beide richtingen dicht. Tussen Middelburg Noord en Seroskerken door een ongeluk. Dat duurt nog tot 2 uur vanmiddag. Omrijden kan in beide gevallen via Goes over de A58, de N256 en de N59. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom in de Bureau Buitenland Filmzomer. In onze serie Van Hollywood tot Bollywood reizen we over de wereld aan de hand van iconische films en series. En vandaag zoomen we in op Turkije. Meer precies op een met prijzen overladen Turkse arthouse film. Oftewel, een ode aan het menselijk onvermogen brengt die About Dry Grasses. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Sound production, take one. Action! We have a code red. Van Hollywood tot Bollywood. She's returned. Good kisai. Record ship karra. 1 million units hai kya tere paas? De filmzomer van Bureau Buitenland. Mijn gast vandaag is fotograaf en hoofdredacteur van Human. In 2015 werd hij benoemd tot fotograaf des vaderlands, maar vandaag gidst hij ons door Turkije, het land waar zijn vaders familie vandaan komt en waar hij zelf een tijd lang woonde en werkte als fotograaf. En dat alles dus aan de hand van de film About Dry Grasses. Welkom, Ahmet Polat. Je bent al ruim een jaar, hè, hoofdredacteur van Human. Klopt, ja. We werken toevallig in hetzelfde gebouw. Kom je als omroepbaas nog wel eens aan fotograferen toe? Ik begreep dat je wel eens met een camera gezien wordt. Ja, dat vraagt iedereen aan mij. Van na 25 jaar is het niet onwennig om niet meer vrij te reizen en je werk te maken. Maar ik was altijd al iemand die geleerd had om altijd heel goed te plannen en te organiseren. Dus ik fotografeer natuurlijk een stuk minder, want mijn aandacht gaat uit naar het maken van mooie programma's en het begeleiden van alle redacties. Maar ik probeer tussendoor om de zoveel tijd een weekend of een lange weekend gewoon op pad te gaan. En dan heel gefocust wel aan onderwerpen werken waar ik nog steeds mee bezig ben. Dus ik reis nog steeds ook af naar Turkije om daar werk te maken. Deze zomer toveren wij natuurlijk Bureau Buitenland om tot filmhuis. Hoe belangrijk is film voor jou als fotograaf? Nou, ik denk dat ik heel erg gevormd ben door verschillende soorten cinema. Zeker in mijn jeugdjaren door te reizen naar, in dit geval dan ook weer Turkije als kind. Waar ik de taal niet eigen was, keek ik naar televisie, naar films en programma's daar waar ik heel erg op de beeldtaal en op probeerde te begrijpen waar het nou eigenlijk over ging. Maar ja, ik sprak de taal nog niet. Maar die beeldtaal die in Turkije werd gehanteerd en de films die ik daar zag, die waren natuurlijk gewoon heel anders qua compositie, qua vertelling, qua humor dan wat ik in Nederland gewend was. Dus ja, ik ben daar wel heel erg door gevormd. En mijn vader die had een voorliefde voor de oude cinema. Dus die begon over Casablanca en allerlei prachtige films. Of Kelebek, dat is Papillon. Dat zijn allemaal zijn favoriete films geweest. Dus daar ging ik ook naar kijken als kind. Een van jouw favoriete films, neem ik aan, uit Turkije, is die film About Dry Grasses. Laten we luisteren naar een stukje van de trailer. Hem akıllı kız söyle bayağı, kafası da çalışıyor. resim yapıyor. Madem bu kadar iyi, sen niye şey yapmıyorsun? Ya ben gidiyorum oğlum buradan ya. Allah Allah. Senin bir fotoğrafını çekebilir miyim ya? Niye? We hoorden een fragment uit de trailer van die film, About Dry Grasses. Een Turkse arthouse hit, hè, mag ik zeggen. En verder buiten trouwens, uit 2023. Neem ons mee. In die film volgen we een meester op een school in een Anatolisch bergdorp. Ja. Om wie draait de film? We hoorden hem net even spreken. Ja, Samet, hij is de hoofdpersonage. En hij is, dit is wel een interessant gegeven, ook wel om te vertellen om de context. In Turkije is het zo dat naast het leger, waarin iedereen die uit een stad komt ergens anders gelegerd wordt, zeg maar, dus die wordt verspreid door het land, worden docenten na een opleiding ook gevraagd om ergens anders les te gaan geven. Nou ja, gevraagd, ze moeten gewoon gaan. Dus als je uit Istanbul komt, dan ga je waarschijnlijk of aan de Zwarte Zee in Kars lesgeven, of hier in Anatolië in het midden van het land. En om dan zeg maar een aantal jaar daarin te investeren. En dat gebeurt ook bij deze hoofdpersoon. Hij komt er niet vandaan. Hij moet les gaan geven in een gebied wat ja, ver van hem afstaat. En dat voel je, dat zegt hij hier ook letterlijk van, ik ga hier ook, ik vertrek hier ook, ik ga hier ook. En hij geeft daar dan ja, kunstles. En daar zitten veel mensen, jongeren bij, die daar helemaal niks mee te maken of niks mee willen. En toch moet hij daar lesgeven. Ja, want je zegt hij vertrekt, maar hij is daar 4 jaar lang. Beschrijf eens dat dorp. We zien hem in het begin van die film door een eindeloze sneeuwvlakte daar naartoe wandelen. Ja. Waar komt hij terecht? Nou ja, kijk, het mooie is, en dat ik, om de films van Nuri Bilge Ceylan zijn. De filmmaker. De filmmaker. Ja, die, hij weet als geen ander zeker soort van sneeuwlandschappen te filmen. En dat heeft hij ook al eerder ook gedaan in zijn eerdere films bij Uzak. En, maar gewoon landschappen waar je gewoon doorheen kan lopen en eigenlijk met hem meemijmert door dat gebied heen. En dat heeft hij hier ook weer gedaan. Ik vind, ja, als geen ander zo prachtig geschoten. Je ziet eigenlijk niks, alleen maar sneeuw. Je ziet een paard. Ja, het is een paard met een soort sneeuwwagen achter hem aanrijden. En daar, dat is dan zeg maar lokale vervoer. Dus die scènes met de sneeuw laten gewoon de hele tijd het gevoel van eenzaamheid en verstilling zien. Ja. En dat is door de film heen, vind ik dat. En zeker in het begin. Ja, dat is gewoon prachtig. En dan komt hij dus ergens bij een dorpje. En ik herken het dorpje zelf niet. Maar ik herken het soort dorpje waar hij dan zit. Waar dan één school zit en waar iedereen in de buurt naartoe gaat. Maar voor de rest, door de sneeuw is er niks. Het is gewoon maagdelijk wit en ja, heel kil en koud. Dus je voelt je wel een soort, hoe zeg je dat? Dat je daar helemaal opgesloten zit. Ja, je voelt je verlaten van God en iedereen. Het is een soort desolaat gebeuren. We zien die meester van de dorpsschool, die verzandt eigenlijk in de trage monotomie van het dorpse leven. Het zijn ook hele lange scènes. Hè? We zien hem steeds ellenlange wandelingen maken. Beschrijvingen van hele gewone dagelijkse situaties. Waarom kiest de filmmaker voor die lengte? Ja, dat is. Ja, ik heb daar wel een persoonlijke anekdote over, als ik die mag delen. Want ik heb Nuri Bilge Ceylan een paar keer mogen ontmoeten in Istanbul, toen ik daar woonde. En hij was ook eerst fotograaf, dus hij nam altijd zijn tijd om prachtige. Dus die scènes die je ziet van die landschappen komt ook echt uit zijn fotografie. Maar hij wou heel graag een arthouse film regisseur worden. Dat heeft hij zelf ook al meerdere keer gezegd. Maar ergens kwam hij er niet doorheen. En hij wilde graag bij Cannes dat zijn films daar vertoond werden. En toen is hij een oud Franse filmmaker gaan opzoeken. Ik weet de naam even niet meer uit mijn hoofd, maar. En die heeft hij een film toegestuurd en zei van, waarom komen mijn films, worden ze niet geselecteerd? En deze Franse filmmaker zei, je moet al je scènes 3 keer zo lang maken. En dat heeft hij dus want letterlijk. Dan wordt het arthouse. Dan wordt het kunst. Dus de magie van zijn scènes is gewoon 3 keer zo lang. Ja. Vandaar dat deze film ook, ik weet niet hoe lang die nou duurde, 397 minuten, schoon aan de haak. En daarnaast, ik bedoel, het is een hele grappige anekdote, maar hij heeft daardoor wel zijn eerste films, die zijn dus gelijk geselecteerd. Ja. Ook vanwege die lange scènes, maar zijn filosofie daarachter is ook van, ja, ik wil eigenlijk bij Het saaie, het werkelijke van het leven, daar wil ik zo dicht mogelijk, daar wil ik bij zijn. Ik wil dat invoelbaar worden. En niet dat hele hoge emotionele wat je in de Amerikaanse cinema ziet, dat het alleen maar soort van piekemoties zijn. Maar ik wil gewoon, ja, de verveling is heel menselijk. Dus ik wil dat invoelbaar maken. We zien hoe het leven zich voortsleept. Even een klein beetje plot. Die meester, kunstdocent, samen met charmant, soms arrogant, woont samen met een collega. Er is een docent Engels met wie zich een soort liefdesaffaire ontwikkelt. Een leerlinge beticht hem van ongewenste intimiteiten. Het is even geleden dat je de film gezien hebt, maar is er een scène die je bijgebleven is, die je het allermooist vond? Ja, ik vond het grappige is, Het doet me heel erg denken aan een scène waarin hij opeens heel boos raakt. En dat is dat hij het eigenlijk helemaal beu is. En dat hij wordt de zo. De meester, hij wil weg. De meester wil weg en hij zegt gewoon tegen ze van: wat jullie hier doen, jullie zitten hier alleen maar om straks, zei hij ook alweer, suikergoed en producten te maken. En de rijken blijven rijk en van jullie komt er niet zoveel. Dus verwacht niet veel meer. En ik vond dat zo schrijnend. Dus uit heel die film heb je natuurlijk gewoon een soort stilte. Maar hierin zegt hij iets heel heftigs. Wat voor mij, naar mijn idee, ook een heel sterk sociaal commentaar is. Op Turkije? Op Turkije en zelf. En wat is het commentaar? Wat zegt hij daar? Nou ja, dat in de samenleving zit er toch een soort heel heldere scheidslijn tussen de randstedelijke cultuur, maar in Anatolië, de mensen in het dorp, en dat als je daar door het land heen reist, leven nog heel veel mensen op een hele simpele manier op het platteland. En wordt er niet veel van hen verwacht of dat zij boven hun stand uitkomen of dat zij meer gaan doen dan weer terug gewoon op het land werken of schapen houden of iets anders. En dat is wel een sociaal commentaar wat naar mijn idee ook wel invoelbaar is en wat er nu speelt. En ik moest heel erg denken aan mijn neef die ook docent is en dezelfde 4 jaar heeft gedaan in het oosten van het land. Mm. En ik had het met hem erover. En hij zegt van ja, op een gegeven moment word je door de stilte word je ook een beetje, hij noemt het dan een soort van die bergen, dat is prachtig, maar je wordt ook een beetje gek. Je hebt ook, als je zo stedelijk opgevoed bent, dan wil je ook, dan heb je dat nodig. Je hebt cultuur nodig, je hebt de andere mensen nodig, je hebt die verschillende culturele lagen nodig. En dat ben je gewoon kwijt. Dus ik vind dat een hele mooie scène, maar ook heel pijnlijk dus om te zien. Het is een film die heel duidelijk, denk ik, de hiërarchische verhoudingen in die Turkse samenleving ook laat zien. Ja, zeker. Zelf vond ik heel tekenend de scène waarin de schoolklas ineens gecontroleerd wordt door het hoofd der school. Alle tassen omgekeerd, zonder aanleiding, uit het niets. Die machtsverhoudingen die je steeds voelt tussen de meester en de jonge leerlingen. Blijft gissen wat zich precies tussen hen afspeelt. Zoals in die film eigenlijk alles een raadselachtige zweem heeft. Ja. In die microcosmos waarin mensen elkaar dus voortdurend in de gaten houden. Het kan natuurlijk gevaarlijk zijn om je uit te spreken als kunstenaar in Turkije. Speelt dat mee bij die raadselachtige sfeer in de film? Ja, ik denk dat bij Nouri zijn films en sowieso filmmakers die zich nog steeds ook in met deze sociaal-maatschappelijke thematiek bezig zijn, dat zij heel slim en strategisch bezig zijn hoe zij commentaar leveren op wat er speelt op dit moment in Turkije. Dus die ongelijkheid of armoede. Natuurlijk is dat een werkelijkheid die je ziet, maar hij maakt hem niet expliciet. Zoals de verhoudingen met het leger en de vriendschappen. En tegelijkertijd vind ik dat dus ook het spannende eraan, want ik snap ook dat je het is ook niet zwart-wit. De verhoudingen zijn niet altijd even zwart-wit. Dus als je met het leger bevriend zou zijn, of je hebt vrienden die in het leger zouden zitten, dat je daar dan, dat het geen mensen zijn die ook uit het dorp komen waar je les geeft. Dat zijn hele logische relaties. Maar ik weet wel zeker dat je dat mensen altijd heel voorzichtig zijn met uitspraken doen om te zorgen dat er geen, dat het niet gecensureerd wordt. Of dat ze zelf al nadenken over van hoe breng ik het op een manier waardoor ik het kan vertellen, maar niet in hun face laat zien. Maar wat is het dat deze film je ten diepste vertelt over Turkije? Na die 197 minuten? Wat begrijp je dan beter? Ja, dit is dat is ook wel. Ik herken een heel groot stukje Anatolië waar ik zelf voor een gedeelte vandaan kom. Mijn familie komt uit Gaziantep, het gebied van de aardbeving in het zuiden van Turkije. En ja, dat is heel moeilijk om te duiden, maar het gevoel dat je gewoon gevangen zit en eigenlijk machteloos bent en onderhevig bent aan het systeem. Dat je daar niet uit kan komen. En zelfs als je, voor mij als docent, dat je daar dus in gevangen zit. Maar Nouri's werk gaat hier heel vaak over. Dus het is breder dan deze film alleen. Maar voor mij laat het een stukje van de samenleving zien. Maar ook weer niet alles. De filmzomer van Bureau Buitenland. Je zei, deze film laat een stukje van Turkije zien. Ook weer niet alles. Wat herken jij in dat Turkije van deze filmmaker? Is dat ook jouw Turkije? Ik heb ooit een winter lang, 3 maanden lang in Kayseri, in centrale Turkije, gewerkt. En dat was precies dit. Witte landschappen, helemaal stilte en alles. Maar tegelijkertijd ging ik dan tussendoor wel eens naar Istanbul. Gewerkt als fotograaf? Ja, ik werkte daar als fotograaf. Ja. Ik maakte verhalen over het binnenland. En dan ging ik naar Istanbul en dan was het een bruisende, jonge metropool waar van alles gebeurde. En die kant, die zie je helemaal niet. Dus die stedelijke kant, die ontwikkelingen die zo'n stad als Istanbul heeft meegemaakt. Op dit moment in Izmir, maar ook in Gaziantep, waar ik het net over had. Zie je toch nog steeds een hele grote jeugdige ontwikkeling. Die ook onderdeel is van de samenleving. En dat laat hij in deze film niet zien. Nee, dat is in Turkije wat we niet zien. Nou ben je zelf geboren in het West-Brabantse Fijnaard. Eind jaren 90 dus ging je naar Turkije. Hè, ja. Voor het eerst als beginnend fotograaf. Waarom? Wat hoopte je daar in beeld te brengen? Nou, ik ging eigenlijk eerst voor mezelf, zoals velen van ons, een stukje van hun roots gaan zoeken. Ben ik ook naar Turkije gegaan om iets te begrijpen, iets te bevatten. En daar heb ik veel werk over kunnen en mogen maken. En dat heeft me ook echt wel een plek gegeven in de samenleving daar. Maar de samenleving is ook een stukje van mij geworden. Veel mensen van mijn kunstacademie in Sint-Joost die tijd gingen naar Berlijn of gingen naar Frankrijk, Parijs. Ja, ik zei, ik ga naar Istanbul. En dan keken ze me altijd een beetje raar aan. Van, nou ja, wat moet je daar dan doen? Ik zeg, ja, die stad is gewoon booming. Het is fantastisch wat hier allemaal. Alleen, ja, hoe leg ik dat nou uit? Dus ik ben daar veel werk gaan maken, gaan fotograferen. En ik werd al heel snel onderdeel van de nieuwe kunstscenes, de nieuwe structuur, wat daar vanuit onderwijs, vanuit ondernemers. En dat was fantastisch om daar een plek in te nemen en daar onderdeel van te zijn. Dus uiteindelijk ben ik er 11 jaar gaan wonen. En heb ik daar een hele bijzondere tijd gehad. Ja, een van de eerste dingen die je toen fotografeerde, begrijp ik, was een aardbeving eind jaren 90. Ja, klopt. De stad waar jouw vaders familie vandaan komt, Gaziantep, je noemde hem net, daar vond natuurlijk vorig jaar die verschrikkelijke aardbeving plaats. Ja. Je was daar in februari nog, hè? Hoe trof je de stad aan? Ja, de stad gelukkig zelf is een groeiende stad van 2,5 miljoen, nu ongeveer 3,5 miljoen inwoners. Ook door de Syrische vluchtelingen die daar nu alweer 10 jaar gezetteld zijn. Maar het dorpje van mijn grootvader is dus hetzelfde dorpje als waar Samet les geeft. En staat dus op een afstand van de stad. En ik moet daar ook een 3 kwartier naartoe rijden om daarheen te gaan. En daarvan is de helft van het dorp ingestort. Er is een breuk in de aarde gekomen waardoor het dorp is gespleten. En de ene helft stond aan de ene kant en die is naar beneden gezakt. Dus al die huizen zijn ingestort. En het is ook de plek waar ik de laatste jaren veel aan het fotograferen was, veel aan het werk was. Dus het was heel triest om dit weer te zien. Tegelijkertijd, mensen zijn zo veerkrachtig. Dat is ongelooflijk hoe snel en ondanks alle tegenslagen. En ik kwam bij een oom waarvan ik wist dat de helft van zijn huis was ingestort. En we liepen het huis binnen. En ik dacht bij mezelf van, maar dit is een heel ander huis. Ik was vorig jaar, voor de aardbeving was ik hier in dit huis, stond er nog helemaal niet. Hij zei, nee, ik had geen zin om te wachten. Dus ik heb het gewoon helemaal herbouwd. Te wachten op de staat? Op op hulp. Dus hij heeft zelf een nieuw huis herbouwd. En ik zat dus in het nieuwe huis, op dezelfde plek waar een jaar daarvoor een oud huis stond, had hij het herbouwd. En die veerkracht vond ik ook heel krachtig om weer te zien en bijzonder. Maar je weet wel dat de aankomende jaren nog heel veel mensen nog steeds in een uitdagende en moeilijke situatie zitten. Zowel in de winters als in de zomers, waar het natuurlijk daar dan bijna 50 graden is. Dus het is niet makkelijk. Zowel in de omliggende dorpen als ook in de stad. In Gaziantep wonen veel Syriërs, je noemde dat net. En dat leidt ook de laatste tijd weer tot grote spanningen, ook in andere delen van Turkije. For successive nights, Turkish streets have been filled with anti-refugee sentiment. In several cities, Turks burned Syrian shops and cars, saying they no longer want refugees in their country. We horen fel protest hier tegen de aanwezigheid van Syriërs in Turkije. We willen geen vluchtelingen in ons land, roept de boze menigte. Wat heb jij zelf van die woede gezien? Ja, ik heb het. Deze woede heb ik zelf nog niet direct gezien, maar ik heb het wel heel veel gehoord en ook vanuit het nieuws. Wat je ziet is dat er een. Terwijl er jarenlang gewoon open. Onderhandeld werd met Arabische landen en gezien werd van, je bent allemaal welkom. Is er nu gewoon het sentiment, en dat zeggen ze ook, het zijn niet alleen Syriërs, maar ze hebben het dan over Arablar of Arabieren, maar dat is, gaat over veel meer dingen, dat daar een soort schuld zou liggen van op dit moment de economische uitdagingen die, waar Turkije in zitten. Mm. En de strategie om daar dan deze mensen aan te wijzen en als zo zijnde dat zij daaraan bijgedragen hebben, wat natuurlijk helemaal niet waar is, maar dat is een makkelijke zondebok. En dat, ja, dat werkt ook daar natuurlijk op een manier. Ik had het nooit verwacht, en dat zeggen mensen zelf ook, van wel nooit verwacht dat het zo zou komen. Maar je voelt gewoon toch heel veel mensen het sentiment voelen van, ja, we willen dit nu niet meer, we kunnen het niet meer dragen aan samenleving. En waarom had je dat niet verwacht? Dat nou, mensen zeiden zelf ook van, ja, we zijn helemaal niet racistisch en discrimineren helemaal niet. Maar wat er in het begin, wat ik wel interessant vond, het gegeven dat ze heel veel vluchtelingen zo binnen hebben gelaten, maar dat er heel weinig zorg voor werd gedragen. Maar dat mensen zelf daar maar voor oplossingen moesten komen. En ik weet vanuit familie in Gaziantep, zeker in die beginperiode, er waren helemaal geen woningen. Er werd niks geregeld. Er waren een aantal kampen, daar kon je dan verblijven. Maar mensen zitten er nu al, wat is het, meer dan 10 jaar. Ja, die zijn gewoon zich gaan settelen. Mm. En hebben delen van de stad opgeëist. Of zijn letterlijk gewoon zelf iets gaan neerzetten. En dat, dat was in het verleden misschien wel goed te doen, maar dat is nu niet meer te dragen. En dat voel je wel. En de spanning is, zoals je hier ook hoort, goed te merken. Mm. Maar Turkije wordt natuurlijk geplaagd door politieke onrust over dit soort thema's, maar veel meer natuurlijk de economische malaise. Hoe hoopvol ben jij zelf over de toekomst van Turkije? Ja, dat is heel grappig. Want ik woon nu alweer weer 9 jaar hier. En ik hou mijn hart soms vast als ik zie wat er gebeurt. Maar dat is natuurlijk gewoon, in het algemeen houden we ons hart vast van, waar gaat het allemaal heen? Toch zie ik soms een stukje hoop. Ik spreek een goede vriend van mij heel vaak in Gaziantep. Die geeft les aan de universiteit daar. En die heeft veel Syrische studenten die bij hem gewoon les volgen, Turkse taal spreken. En wij praten veel met elkaar. En hij zegt ook van, ja, je ziet gewoon een nieuwe generatie opstaan. En misschien wel door, het is raar om te zeggen, maar door de aardbeving die nu heeft plaatsgevonden, zijn we gedwongen om met elkaar samen te werken. En in ieder geval de stad Gaziantep opnieuw vorm te geven met elkaar. En hij gelooft erin dat die nieuwe generatie er is en dat ook gaat doen. Dus ik hou me daar een beetje aan vast. In de film waarover we spraken, About Dry Grasses, verbindt de hoofdpersoon, die schoolmeester, zich ergens toch met de gemeenschap waar hij eerst alleen maar weg wil. Laten we luisteren naar het slotfragment uit de film. Evet. Yaşananlar, konuşulanlar, duygular. Belki de evrenin karanlık bir dehlizindeki kusursuz bir bilince yansıyor. Ama görünen şu ki, gerçek sıkıcı olduğu kadar acımasız da. Her insan gibi sen de göreceksin bunu. Ja. Wat doet het met je? Ja, heel herkenbaar. De meester zegt het tegen zijn leerling, de waarheid is even vreed als saai. Daar kom je nog wel achter, net als iedereen. Hij praat tegen zijn leerlingen over zijn eigen onvermogen om het leven te omhelzen, eigenlijk. Hij zegt, zelfs al weet je te overleven in het land van oneindige tegenslagen, je eindigt toch geel en verdord. Je staat met lege handen. Kun jij je vinden in die omschrijving van Turkije? het land van oneindige tegenslagen. Ja, ik ben iets minder melancholisch dan Nuri Bilge Ceylan in dit geval. Maar ik herken wel de melancholiek en ook een stukje romantiek. De poëzie van de vertelling die hij hier deelt met ons. En het grappige is, die vriend waar ik het net over had, zijn naam is Batu. Die komt niet uit Gaziantep, die komt uit de stad Istanbul, van de eilanden daar. De Prinseneilanden. En hij moest werken in Anatolië en hij zei ook soms met weerstand ging daarheen. En na de aardbeving heb ik me voor het eerst verbonden gevoeld met de mensen daar. En ben ik een Antepele, iemand uit Antep. Dus het heeft soms ook echt tijd nodig om je daar dan te aarden en daar onderdeel van te worden. Ook al kom je er niet helemaal vandaan. En toch voel je iets wat je herkent bij de ander, bij jezelf. En ik herken dat ook in de film die hij gemaakt heeft. Dus ook dit stukje is voor mij ook waar. Want zie je jezelf ooit nog eens naar Turkije terugkeren? Is het die gespletenheid waar het over gaat? Ja, 100%. Zeker. Ja, het is geen vraag. Het is gewoon alleen maar wanneer. Ja, ik voel dat zeker. En daarom ga ik nog steeds om de zoveel tijd daarheen. En wat is het dat je wenst? Is er iets dat er moet gebeuren voordat je teruggaat? Ah, ja. God, ja. Ik had... wordt het misschien een te zwaar einde van deze middag. Maar nou ja, je hoopt elke keer weer een stukje mee te geven naar een volgende generatie. Dus ik probeer daar positief in te blijven. Ik heb ook die renaissance mee mogen maken van 10, 12 jaar. Misschien komt er ooit nog een waar ik onderdeel van kan zijn. Of in ieder geval onze kinderen van mogen genieten. Dus daar hoop ik dat gaat gebeuren. En om iets van dat Turkije te zien van jou en van jouw wortels, raad je dus zeer aan om die mooie film te zien. Zeg nog even de titel in het Turks. Die weet je het niet. Nou, hij heet About Dry Grasses in het Engels. Ja. Ik dacht, ik waag me er niet aan. Mensen weten hem te vinden. Prachtig besproken film. Op alle kanalen online absoluut terug te zien. Dank Ahmed Polat, fotograaf en hoofdredacteur bij Human. We spraken dus over die film About Dry Grasses over Turkije. Morgen, dan zijn we er weer. Dan is Manja Koetsi hier over China. Zometeen de Tour de France met een etappe nummer 16 naar Niem, geloof ik. Ja, zeker. En het kan wel eens een massasprint worden. Tot morgen. NPO Radio 1 podcast. Het lijkt een vaststaand feit. Onze economie moet altijd groeien. Maar we moeten stoppen met dat streven naar groei, zegt econoom Paul Schendeling. De economische groei leidt al 50 jaar niet tot meer kwaliteit van leven of geluk. Dus ik begon me steeds meer af te vragen, waarom houden we daaraan vast? Voor oud-politicus Gert-Jan Segers is de vraag, is dat haalbaar, een economie zonder groei? Paul, prachtig verhaal. Maar onmiddellijk zat ik na te denken, ja maar Paul, hoe dan? Luister de podcast Is er leven na de groei? Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Kom daarom nu langs tijdens de oogcheckweken en ontvang een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je nu bij internet en tv een bol cadeaukaart van €450. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Claudia van Deudekom. Ze had nog maar een paar jaar. De huidkanker was uitgezaaid. Hoe leef je als het einde nadert? En hoe leef je verder nadat je tumor vrij wordt verklaard? Overleven. Morgen bij Human om 8:30 op NPO 2. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. NPO Radio 1.